Tak się zaczyna. Nowa płyta Ryka Kulma, jego Quintessence. Private Things to album nagrany po wielu, wielu latach. Praszanta, kompozycja Dolfa Castellano. O tym, dlaczego ten utwór dopiero teraz trafił na płytę, Ryk Kulm opowiadał Państwu w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Kto z Państwa zechce posłuchać całej rozmowy, ma możliwość ku temu. Polskie Radio.pl / Trójka, / MO. W ten sposób znajdujemy się na podstronie audycji MO, czyli Mało Obiektywnie. I tam całe nasze spotkanie, jak każda audycja w Trójce, do posłuchania w całości. Płyta nagrana w marcu 2017 roku w Quality Studio, 15 i 16 marca. Reżyserem nagrania był Rafał Smoliński. Zresztą cały zespół jest udokumentowany na okładce, na zdjęciach. No i to zdjęcie, poruszające zdjęcie Andrzeja Świetlika na okładce tej płyty Ryka Kulma. Private Things. Te ważne sprawy. 6 tylko utworów na tym albumie, 51 minut muzyki. Jeszcze 2 teraz przed nami. Ups and Downs, teraz w wersji alternatywnej, bo ten utwór, kompozycja lidera zespołu, tu występuje w 2 wersjach. No i The Morning After, również kompozycja perkusisty Ryka Kulma. Private Things, Quintessence, nowy album Ryka Kulma, raz jeszcze w Trójce. goni oni. Taki to dźwięk ostatni z kontrabasu. Michał Jaros gra na kontrabasie, Michał Szkil na fortepianie, Marcin Kaletka na tenorze i sopranie, Rasul Cidik na trąbce i Eric Kulm na perkusji. Ups and Downs, wersja alternatywna, oraz The Morning After. To dwie kompozycje Erika Kulma z płyty Private Things, którą Państwu niezmiennie i mało obiektywnie, bo to spotkanie w tej audycji się odbyło, mało obiektywnie Państwu polecam. Erik Kulm Quintessence. Płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Kolejna nowość przed nami. Album dotarł do mnie w poniedziałek. Dziś po raz pierwszy w audycji Teraz Polskie posłuchamy sobie wspólnie tej nowej muzyki. Kwintet Adama Jarzmika. Gościnnie na gitarze Mike Moreno. przedpremierowo dziś w Trójce, bo album ukazuje się 29 marca. On the Way Home. Adam Jarzmik, jego kwintet na gitarze, amerykański muzyk Mike Moreno, gościnnie. No, marzyli o nagraniu tej płyty już od dłuższego czasu. Udało się. Album ukazuje się za kilka dni. Przypomnę Państwu, Adam Jarzmik, fortepian, Jakub Łępa, saksofon tenorowy, Paweł Palcowski, trąbka, Maciej Kitajewski, kontrabas, Piotr Budniak, perkusja i na gitarze gościnnie Mike Moreno. Dostałem także informację bardzo radosną, otóż taką, że w dniu premiery płyty 29 marca zaczyna się także trasa promująca ten album. 29 marca kwintet Adama Jarzmika zagra w Muzeum Sztuki Japońskiej Manga w Krakowie, 30 marca w Radiu Katowice, 31 w Miejskim Ośrodku Kultury w Czchowie, 3 kwietnia Galeria Kamienica Chorzów, 4 kwietnia Impart Wrocławski i 5 kwietnia w Warszawie klub 12x14. To te najbliższe 6 koncertów zaplanowanych. Adam Jarzmik, kwintet i Mike Moreno. Słuchaliśmy utworu Fingerstyle, otwierającego tę płytę. Wszystkie 6 to kompozycje lidera Adama Jarzmika. Jeszcze 2 teraz przed nami. Rainforest i tytułowy On the Way Home. Thank you.